Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Joe Biden broni decyzji o wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu. Polska wysyła do Kabulu samolot po naszych rodaków i afgańskich współpracowników. Paraolimpijczycy odebrali powołanie do kadry, po południu wylatują do Tokio. Pomoc w bezpiecznej ewakuacji sojuszników z Afganistanu obiecuje prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca przerwał urlop w Camp David, wrócił do Białego Domu i wygłosił specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji w Afganistanie. Biden bronił decyzji o wycofaniu wojsk USA z tego kraju. Zakończymy wycofywanie wojsk. Zakończymy najdłuższą amerykańską wojnę po 20 długich latach rozlewu krwi, powiedział Joe Biden. Podczas wystąpienia mówił o błędach związanych z amerykańską obecnością w Afganistanie. Odnosząc się do zarzutów o odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych za niestabilność w tym kraju, zwracał uwagę, że wycofywanie wojsk na obecny rok planował także jego poprzednik Donald Trump. Zapowiedział wysłanie na miejsce wojskowej misji, która ma pomagać w ewakuacji. Zostałem poproszony o podpisanie zgody, co uczyniłem, na wysłanie do Afganistanu 6000 żołnierzy w celu pomocy w ewakuacji cywilnego personelu amerykańskiego, jak i naszych sojuszników, powiedział prezydent USA. Joe Biden odpowiedzialnością za powstały chaos obarczył afgańskie władze. Powiedział, że się poddały. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Dwa dni temu talibowie opanowali Kabul i mają pełnię władzy w Afganistanie. Prezydent uciekł. Kilka godzin temu przywrócono ruch na lotnisku w Kabulu. Został wstrzymany po tym, jak pas startowy zablokowały setki Afgańczyków chcących opuścić kraj. Minister obrony Niemiec poinformowała, że armia tego kraju zamierza utrzymać most powietrzny z Afganistanem tak długo, jak to możliwe, by ewakuować jak najwięcej osób. Inne państwa Zachodu, w tym Polska, także organizują powrót swoich obywateli i współpracowników. Władze w Warszawie wysłały do Afganistanu specjalny samolot, informuje wiceszef resortu spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Tych miejsc w samolocie będzie więcej niż w tym momencie spodziewamy się chętnych do wyjazdu, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, że podjęliśmy decyzję zapobiegawczą, aby każdej osobie, każdemu człowiekowi, który czuje się zagrożony, a ma ku temu podstawę, jednocześnie te podstawy wiążą się z faktem współpracy w jakikolwiek sposób z instytucjami państwa polskiego, należy udzielić pomocy. W Afganistanie jest 5 Polaków. Nie wiadomo, ilu miejscowych zechce skorzystać z pomocy. Rząd w Warszawie wysłał Komisji Europejskiej odpowiedź w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o treść pisma, wskazał, że w pierwszej kolejności powinna się z nią zapoznać komisja. Nie upubliczniamy tej informacji w mediach, ponieważ dobrą zasadą jest to, aby adresat najpierw mógł po prostu zapoznać się z tym, co w naszej odpowiedzi się znajduje. I taka bardzo kompleksowa i jednocześnie całościowa odpowiedź oczywiście zostanie udzielona. W połowie lipca TSUE orzekł, że polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest niezgodny z unijnym prawem i nakazał zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Jednocześnie Komisja Europejska zapowiedziała, że w razie niezastosowania się do decyzji Trybunału na Polskę zostaną nałożone kary finansowe. 128 nowych przypadków koronawirusa wykryto ostatniej doby. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Wykonano 25,5 tysiąca testów na obecność wirusa. Czwarta fala pandemii powoli się rozkręca, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ale rozkręci nam się. Od bardzo wielu zmiennych to zależy. Jeszcze od liczby osób zaszczepionych, od osób, które się stykały z koronawirusem, które przywiozą z wakacji, czy w zasadzie od decyzji administracyjnych, które pewnie prędzej czy później zostaną podjęte. Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiadają wprowadzenie regionalnych obostrzeń, jeśli liczba zakażeń przekroczy dziennie 1000. Obostrzenia miałyby dotyczyć przede wszystkim regionów, gdzie są najniższe wskaźniki dotyczące osób zaszczepionych. Po południu reprezentanci Polski wylecą na Igrzyska Paraolimpijskie do Tokio. Wczoraj odebrali od prezydenta nominację. W imieniu sportowców tekst przyrzeczenia odczytała srebrna i brązowa medalistka paraolimpijska w pływaniu Oliwia Jabłońska. Ja, reprezentant Polski na 16-letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio, w imieniu wszystkich zawodników uroczyście przyrzekam przestrzegać obowiązujących przepisów i regulaminów sportowych, zasad fair play oraz godnie i z pełnym zaangażowaniem rywalizować na rzecz chwały naszej ojczyzny, pomnażając dorobek polskiego sportu. O zmaganiach sportowców będzie informować Polskie Radio, a zapowiada jego prezes Agnieszka Kamińska. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Reprezentacja Polski na Igrzyska Paraolimpijskie liczy 89 sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Zmagania rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj, szanowni państwo, ale mam piękny głos. Cóż to się stało? Prawda jest taka, że jak przyjeżdżam do radia, to państwo są pierwszymi osobami najczęściej, do których się w ogóle odzywam. Zatem sam dopiero pierwszy raz usłyszałem swój głos dzisiaj. Chyba trzeba na klimatyzacji oszczędzić. Dobrze. Deszczowo w całym kraju. W Szczecinie bardzo obfite opady deszczu. W Gdańsku, Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Białymstoku także. Tam w tych miejscach opady deszczu i temperatury od 19 do 20 stopni. 19 stopni również w centrum. Warszawa, Łódź i dalej na południe Kielce, Kraków, Rzeszów. Możliwe przejściowe opady. Raczej jednak dzisiaj tam będzie w tych miejscach słonecznie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, witam państwa na antenie radiowej Trójki. Zajmiemy się dzisiaj m.in. płytami CD, albowiem mamy dzisiaj rocznicę. Na naszych mediach społecznościowych wyjaśnienie sytuacji na naszym Facebooku. Tam też państwa odsyłam do odpowiedzi na pytanie, jaką pierwszą płytę w życiu kupiłem. Dzień dobry. I'm Pora na trójkę. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Nasz krajowy, z Lublina pochodzący Kamil Husajn i utwór Mandala w programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut po szóstej. Zaglądam na naszego Facebooka, gdzie Państwo tutaj mimo wczesnej pory odpisują na pytanie, którego zespołu płytę kupili Państwo jako pierwszą. Pan Adrian tutaj, tej odpowiedzi się nie spodziewałem. Pan Adrian napisał TD3H, hajs, hajs, hajs. Rzeczywiście takie wydawnictwo było. Dlaczego o płytach? Dlatego, że mamy dzisiaj okrągłą 39. rocznicę zaprezentowania płyty winylowej. Nie winylowej, nieprawda to wszystko, płyty kompaktowej, laserowej. Od kilkunastu lat swój renesans przeżywają właśnie płyty winylowe. Największą popularnością cieszyły się w latach 70. i 80., ale do łask wracają przecież też gramofony, adaptery, cały ten sprzęt potrzebny do odtwarzania płyt. Co ciekawe, powoli wraca moda na kasety magnetofonowe, które zostały wyparte przez płyty, od których zaczęliśmy naszą opowieść. Muzyki zapisanej na nośniku taśmowym można słuchać na magnetofonach. Kto pamięta jeszcze takie urządzenie jak Walkman? To była nazwa własna jednej z firm, ale na wszystkie przenośne odtwarzacze kasetowe przecież zaczęliśmy mówić Walkmany w pewnym momencie. A wspomniane płyty CD, które wyparły czarne książki, krążki również są powszechnie dostępne na rynku. Można to, nadal używamy ich przecież też w radiu. Wytwórnie przysyłają nam płyty, a Państwo słyszą muzykę właśnie z tych płyt. Który sposób odtwarzania muzyki Państwu najbardziej przypadł do gustu, to też na przestrzeni wieków jest pytanie, na które każdy z nas musiał sobie odpowiedzieć, wybierając sprzęt. Porozmawiamy sobie na temat płyt CD dzisiaj między innymi z Bogdanem Fabiańskim, człowiekiem, który pamięta tę rewolucję, DJ-em międzynarodowej sławy. Zatem ja Państwa także zapraszam do dyskusji. 2 2 7 3, Paweł przy telefonie czuwa dzisiaj, zatem zapraszam do korzystania. Tymczasem Jola nam zaśpiewa, ale nie żadna nasza polska Jola. To jest Jola taka, co się nazywa przez Y na początku, także Starlight teraz w Trójce. Trójkę. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna. Ale zanim pójdę, chciałbym

Uwaga, The Best of Urszula and Budka Suflera. Kto pamięta? 2273 to jest nasz numer telefonu oraz nasze media społecznościowe służą oba te miejsca odpowiedzi na pytanie, jaki był pierwszy zespół zakupiony przez państwa na płycie CD, to znaczy płytę jakiego zespołu państwo kupili. Pani Monika na Facebooku pisze, że była to Ira i Znamie, pani Zuzanna mówi, że Rydwany Ognia, Wangelisa. Natomiast pani Ewa mówi, że Aja RL. No to proszę bardzo. Aja RL w Trójce. 25 po szóstej. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to drań. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zaróć to, co 29 minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia. Cały czas z Państwem. Zobaczmy, czego spodziewać się dzisiaj za oknami. Na pewno deszczowo będzie w Trójmieście, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Białymstoku. To są miejsca, w których na pewno spodziewajmy się opadów deszczu. Przejściowe opady deszczu możliwe w Lublinie. Reszta kraju raczej słoneczna. Raczej, bo jak wiadomo, synoptycy w Polsce zmieniają zdanie bardzo szybko. Temperatury od 19 stopni na północy po 20 we Wrocławiu. W miarę porówno wszędzie. Trójka. Program trzeci. Trójkę. Waking up. 23 minuty do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Przeglądam komentarze na Facebooku. Pytanie, którego zespołu płytę kupili Państwo jako pierwsi? Mamy tutaj ciekawe odpowiedzi. Pan Mateusz mówi, że Manam. Pan Robert, że Depeche Mode Music for the Masses. Mamy też tytana humoru, pana Mariusza, który napisał, że Kukiza i trzy uśmiechy. Szanowny panie Mariuszu, myślę, że powinien pan spróbować swoich sił w stand-upie. No. Przyszłość przed panem. Sprawdźmy inteligentne odpowiedzi. 2, 2, 7, 3. Moja pierwsza płyta, oczywiście nie sam ją sobie kupiłem, tylko ojciec mi zafundował w trakcie wyjazdu do Warszawy. To był drugi album Czerwonych Gitar, wznowienie, opatrzony pięknymi nalepkami, młodzieżowa płyta roku bodajże 68 i złota płyta. Kawał historii muzyki. 2, 2, 7, 3. Tam zapraszam do dyskusji. Tymczasem... Prasowanie w Trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet, bo pierwsze strony gazet zresztą podobnie jak wczoraj donosy z Afganistanu tutaj nam przedstawiają. Ale jak zajrzymy głębiej w tytuły prasowe dzisiaj, mamy na przykład w Rzeczpospolitej krótki artykuł o tym, jakie mogą być skutki pomyłki w parkomatowym bilecie. Na przykład brak podania numeru rejestracyjnego pojazdu lub podanie błędnego numeru może być uznane za nieuiszczenie opłaty. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Prokurator zaskarżył jeden z zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia strefy płatnego oparkowania i podniósł, że uchwała w zaskarżonej części rażąco narusza prawo przez wykroczenie pozaustawowe upoważnienie do nakładania tzw. opłaty dodatkowej i dodawał, że wprowadza możliwość jej nałożenia nie tylko w przypadku nieopłacenia postoju, ale także, uwaga, gdy kierowca zapłacił za postój, ale nie podał numeru rejestracji albo podał nieprawidłowy numer. Po prostu się pomylił. Zatem, szanowni państwo, pamiętajmy o tym. Oczywiście w Polsce nie działa i nie funkcjonuje prawo precedensu, co po prostu oznacza, że inny sąd może orzec inaczej. Ale najwyraźniej sąd, przynajmniej w Krakowie, skłonił się ku temu, że no jeżeli się pomylimy, wina użytkownika, nikogo to nie interesuje, mandat się należy. Teraz dziennik Gazeta Prawna, który porusza ważny problem. Połowa dzieci martwi się wagą. Swoją wagą oczywiście. Co trzecia dziewczynka i co piąty chłopiec uważa, że źle wyglądają. Niemal 40% dzieci niedobrze ocenia swoje zdrowie, a u 46% mogą występować przez to nawet symptomy depresji. Naukowcy z Instytutu Matki i Dziecka sprawdzili, co się dzieje z nastolatkami i porównali wyniki z ostatnią edycją międzynarodowych badań prowadzonych we współpracy z agendą WHO, czyli World Health Organization. To dziennik Gazeta Prawna i mamy tutaj zestawienie wyglądam źle lub bardzo źle. Tak mówi zaledwie 8% chłopców, ale aż 33% dziewczynek. Natomiast w wieku 17 lat ten procent trochę się różni, albowiem jest to 11%, no czyli trochę więcej niż co dziesiąty chłopak i co trzecia dziewczyna w wieku 17 lat twierdzą, że źle albo bardzo źle wyglądają. Co więcej, ponad połowa dziewczyn 17-letnich mówi, że są zbyt grube. Pytanie, czy jest to prawda i to, czy to są fakty podparte naukowymi badaniami, czy jest to wynik nadmiernego przeglądania Instagrama, gdzie są wszyscy piękni, młodzi, bogaci, a tego, co poza kadrem, nie widać. Teraz na koniec jeszcze Super Ekspres w naszym przeglądzie prasy. Wspaniała sprawa, pomysł na firmę. Spływy kajakowe. Spływy kajakowe, koszty inwestycyjne tutaj są pokazane, jeśli ktoś chciałby otworzyć taką firmę. Ja nie wiem tylko, czy koniec lata to jest dobry moment na otwieranie takiej działalności, ale pomysł jest ciekawy. Koszt inwestycji to około 115 tysięcy złotych. Chodzi o to, że musimy kupić 10 profesjonalnych kajaków z wyposażeniem. Strona internetowa, materiały promocyjne, garaż blaszany tutaj jest powiedziane. Także jakby ktoś murowany wolał, to już drożej będzie. Działka nad jeziorem. To dobrze, że ktoś na to wpadł, że do takiego biznesu jest potrzebny dostęp do wody. I chodzi o naturalny zbiornik wodny jakiś. Auto z przyczepką 10 tysięcy złotych i te koszty się sumują. Jak otworzyć firmę zajmującą się spływami kajakowymi? O tym w dzisiejszym Super Ekspresie. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7, a teraz zaśpiewa nam Ochman. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra. Ujrzycie. Lecz przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do godziny 7. Płyta, którego zespołu kupili Państwo jako pierwszą? Mówimy o tym dzisiaj dlatego, że 39 lat temu w fabryce w zachodnioniemieckim Langenhagen w Dolnej Saksonii zaprezentowano pierwszą wyprodukowaną płytę kompaktową. Zatem co Państwo kupowali? Dwie dwójki, siedem trójek? Pierwszych płyt CD się nie zapomina, był to 92 rok. Było to kombi 20 lat, wydane przez Polskie Nagrania. Pięknie. Płyta CD była sensacją w dniu premiery. Tak wspomina Bogdan Fabiański, prowadzący w Radiu dla Ciebie audycję Bez Limitu, prezenter dyskotekowy, koncertowy w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. Jak pierwszy raz dotknąłem płyty kompaktowej w latach 80. pamiętam, siedzieliśmy razem z Tomkiem Beksińskim i tak oglądaliśmy płytę kompaktową i stwierdziliśmy: o, to będzie wspaniała rewolucja, nareszcie na półkach nie będziemy mieli tylu winyli, taśm i tym podobnych rzeczy. Okazało się, że odtwarzacze były dość drogie i same CD też nie były wówczas w latach 80. dla nas tanie, ale ta rewolucja prędzej czy później nastąpiła. Natomiast DJ-e z trudnością się trochę przestawiali. Wynikało to też ze sprzętu odtwarzającego, ponieważ ciężko było się przestawić, ale ze względu na to, że przyzwyczajeni byliśmy jednak do dotykania winyli i grało się i miksowało się bardzo dobrze, trzeba było mieć trochę wprawy. Ta rewolucja nastąpiła tak naprawdę w około 90 roku, bo okazało się, że płyty CD, które wchodziły, a przede wszystkim maxi single, mam na myśli tu DJ-ów, okazały się nieco tańsze i mniej zajmowały miejsca, jeśli chodzi o kufer DJ-a. A czy dźwięk płyt kompaktowych i winylowych się czymś od siebie różni? Wiadomo, dźwięk się różni, ten dźwięk analogowy, a to cyfrowy. Zdecydowanie, dlatego niektórzy wolą dźwięk z płyty winylowej, bo jest bardziej chyba taki soczysty trochę. Natomiast z płyty kompaktowej jest bardziej krystaliczny, tak jakby wyzuty z pewnych dźwięków, które są czasami bardzo miękkie. To w takim razie, czy przesiadka z płyt winylowych na CD była korzystna? Tak, ułatwiło to troszeczkę granie, przede wszystkim kufer DJ-a się też zmniejszył, ale ta rewolucja i tak trwa i będzie pewnie trwała, bo w tej chwili większość DJ-ów już nawet z płyt kompaktowych nie gra. Aczkolwiek niektórzy kochają granie, bo czują wtedy, że od nich zależy jakość miksu, w jaki sposób zmiksują, czyli od ich rąk. Myślę, że coś w tym jest. Na kursach dla DJ-ów niewielu DJ-ów chce się nauczyć grać na płytach winylowych. Myślę, że to też wynika z tego, że płyty winylowe nie dosyć, że są jednak cięższe, to są dość trudno dostępne. Mam na myśli tu maxi single i są bardzo drogie w tej chwili. A czy pana zdaniem płyty CD będą równie drogie jak winyle? Co się stanie z nimi w przyszłości? Myślę, że tak. Kolekcjonerzy na pewno będą chcieli mieć na półkach płyty czy Led Zeppelin, czy Pink Floyd. Co będzie dalej z płytami? Chyba się domyślamy, że płyty będą bardziej dla kolekcjonerów, tak jak naczki, monety i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że te generacje to już będą powoli zapominać, co to jest płyta winylowa czy płyta kompaktowa. Chyba, że my będziemy jeszcze jako też dziennikarze i DJ-e podtrzymywać ten kult. To Bogdan Fabiański, legendarny polski DJ, który grał również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii. Rozmawiał z nim nasz niezastąpiony reporter Paweł Turski. Tymczasem rocznica wytłoczenia pierwszej płyty kompaktowej mija dzisiaj, to 39. rocznica. Zatem wracamy do dyskusji, jaki pierwszy album państwo w swoim życiu zakupili, jaki był to wykonawca. Jeden z pierwszych albumów, które ja świadomie wybrałem, to był AC/DC, ale co prawda, no nie z tym utworem. Jak wtedy namówiłem ojca, żeby mi kupił płytę Stiff Upper Lip. Po latach dopiero się dowiedziałem, że ojciec miał za młodu plakat Angusa Younga na drzwiach w pokoju. Yeah. Pora na Trójkę. Thank you.